سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونسخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ديت ولكي سريرون د سوره انشقاق نه وروسته او د سوره عنکبوت نه مخکې نازل شوې څلور اتیا یم دی نزول کې او دې باره کې راځي چې دا د هجرت د حبشې په وخت کې نازل شوی او کال کې مخکې سره عرب څه و سوره عنکبوت کې ترغیب و هجرت ته او جهاد ته وس بشت بشارت ورکی پا غلبی سرم دارنگی مخی صورت کی ویلو اللذین جاہدو فینا سوک چی مجاہدہ کی دی صورت کی را مجاہدی آغا نتیجہ ذکر کی نتیجہ سر انقلاب اللہ رب العزت بعد دا مجاہدی پا وجبان انقلاب راولی دارنگی مخی صورت کی ترغیب و جہاد تنوس بیان دو اصول کیا تا چپائے سر انسان قوی کی دارنگی سران کموت کی بیان دو داویر توحید وست دل تبدی صورت کی پائیبانی عقلی دلائل ذکر کی داور صورت بشارت دے پا نصرت سرام وعدد امداد دا اللہ تعالی دے توحید والاو سر پی انقلاب را وستلو سرام چی اللہ رب العزت با انقلاب را ولی حالات ببدلی دار صورت دعوت انقلابات کو یو عام انقلاباتی خلق چگه وی انقلاب را ولو اغا دا اغیق پل انقلابات یو دا اللہ والا انقلابی چا اغا نظام پکی بدل شی دلتا اغیق تا اشاره دا چی نظام ببدلی او بشاره پی ور کرده دلتا پا پینزم آیات که چی بنصر اللہ ینصر و من یشام اللہ رب عزت مدد که چا سی چی وارد او دارنگی داور توحید و ذکر کی ولی سما او دارنگیش سوال سمایت او نپیر شفاعت قهریه و کی دیر لسمایت او رد شرک پی تصرف بمین سلورم او دارنگی شپگیشتم او سلو احتمایت سورت کی اسمای حسنا چینی بی حس پی تکرار آتی دی د صورت خلاصه سوا دی که دری بابونه دی اولانه باب دنو لسم آیات پوریم او پا دی که مثال د داویر صورت دی پا واقعا دی اهل روم سرام بی داور صورت پا پینزم آیات او زجر دیش پا گم او دارنگی وم آیات او دلیل عقلی مختصر دے پزاجر شرمن کرینو تا اتم نمبر آیت بے تخویب دنیاوی دے نهم آیات کی او اخروی دے لسم دو لسم دیر لسم سوال لسم او شپاڑ لسم آیت او دلیل عقلی مختصر یو لسم آیت بے بشارت دے پینزل لسم آیت او دعور توحید داخر و لسم آیت لسم آیت بسم الله الرحمن الرحيم خاص په مدد د نن د الله تعالی چې عام مهربانه او خاص مهربانه دی. شروع کوم زره دې صورت الف لام میم. الله رب العزت دې په مقصد پوي، الله په مراد پوي، بس مونږ په ایمان دي. غلبت الروم دی صورت کې یو واقعې ته اشاره ده چې هغه ذکر کړی دی مفسرینو. دا دوه صورتونه چې دا مخکې به د خلکو بلکې اوس هم بعضې علاقو کې دا سور عنکبوت او سورت روم، دا په دې رمضان کې وایي، په دې رشتمه باندې وایي دا د صورتونو شپه ده او ایمان صاحب لګی او خلکو ورته راټول شوی، بیا غلا پیسې ورکوي چې کله ووي اوس یې ورته وایي داسې او بیخي پې پرس کړي. دا دوه صورتونه دا د جهاد صورتونه د غیرت صورتونه او دارنګې د کسبګرو پی ځان له بس څه دنده پې کول او دارنګې پیسې به پې ګټلې چې بس دارو صورتونه شکره درشتم او پیسې پې واله او صورتونه وویو. یو ځای کې یو طالب هغه ویل ما امامتي کوله، خلکو ویل چې نن د صورتونو شپه ده، ما چې صحیح ده ویل ما چې زه بیا ترجمه کوم، ویل صحیح ده ترجمه یې راته کوه. نو سوره عنکبوت یې ورته شروع کړی او کله چې دغه مثال ته راغلی و مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، وایي چې دا مثال یې ورته وو چې بس مونږ ته نور مه وه بس کړي و. نو عقیده په نو جوړه پته ورته نه لګې ده، خدا سي بس هوایي ورته ویل هغوی به پرې خپل کار کو خپل کار پرې جوړو، حالان کې دا د جهاد والا صورتونه دي دواړو کې بهترین مضمون ذکر دی. سړی نرکی دا خو چېرته بعضې علماو لیکلي دي هر یو صورت یو فضیلت وي، بعضو ډېرې هغوی یاره دې صورت دا څوکې چې وایي یاره دې صورتونو فضایل لاغري او ابي سعود ذکر کړي دي او بیهقي ذکر کړي سید فضایل شته دی، خو دا تخصیص خو نشته دی چې دغه شپې ته خامخاړې. دا خون دروازه بابا یو کتاب د ارشاد و تربیین زیات داغې نه خلق دادا کوي، هغه په کې لیکلي دي چې دا صورتونه د شوال په پنځلسمه شپه باندې ویل پکار دي. بیا و یاره پکار داره چې په رمضان کې مو ویلی شي پکار داره، هغه دا ویلي دغه کتاب کې. نو دې باندې کوم دلیل شرعي نشته ری او در وظیفه دغه هم د اخوند دروازه بابا ایجاد کړی دا تقریبا چې وظیفه راټولې دا دغه وخت نه ایجاد. بهرحال صورتونه داره جهاد والا صورتونه، لیکن دی په خپله خېټه ډکوله. غلبت الروم دې کې مال اشاره ده یو واقعیت ته، به دلته دا ولې ذکر کړي د روم سره څه مناسبت دی. اصل کې کله چې نبی علیه السلام مکه کې وو او دعوت یې ورکو کافرو ته، نو هغه دور کې دا واقعه راغلې وه. رومیان او دارنګې یو روم یو فارس، د فارس والا چې واغې ته به کسرا وه د هغې مشر، خو دغه وخت کې صابور مشر و، او بل طرف ته روم و چې هغې ته حرقل وه. د دیو منځ کې بلانجې راتللې، نو دا هرقل چې و دا کسرا والا باندې دا دغه غالبه شو، دا روم والا مغلوب کړلی شو کوم چې هرقل و. فارس والا پې غالب راغل، مکې ته دا خبر راورسېد دغې منځ کې جنګ ور دا وشو چې دا رنګې قصه وشو. مکې والا چې کله خبر شلو نو هغې مشرکین چې واغې صحابه کرام ته ویل یا زمونږ ملګري ستاسو ملګرو غالبه شو، دا یې ولې ویل؟ اصل کې دا فارس والا چې و دا مجوسیانو څه کتاب ورله نو مشرکان خلک، او روم والا چې و اهل کتابو، نو مشرکین په دې باندې خوشحاله چې زمونږ ملګري عامیان چې دي هغه په اهل کتاب باندې غالبه راغلي. او صحاب کرام ته را دی بده وی ویسا صاحرو مال اهل کتاب وی او مونږ اهل پارس والا میان خلق زمونږ رونه ساسورونو باندې غالب ارال نو مونږ باندې پتا سی باندې غالب کیو او دا بک واغه بکو الله رب عزت دا آیاتونه راولېګل دارون چې ودا د روم دا ابن عیس بن اساق د اساق کوم دی زی ودا او بن اسرائیل چې دا د یعقوب علی السلام اولاد دا نور دی یو قسم له تراب غنی و د یهود او د دې خو مشرکین خو دا غیزان نه مسله و د دې ځان نه غلبت الروم کمزور اکلش رومیان دا پیشنگوی قرآن کریم ورکلی و فیادن اللہ رز پنیز دیز مکه دا عربتا دا عربتا نیز دیو و هم من بعد غلبیم سیغلبون او دیو پس دا مغلوب بالی ناظر دا چی غالب بشیم مغلوب دیلی کن بیو غالب کی او په دې آیتونو کې مخصوص دا مثال لري په داوی رده صورت او دا په صلی د مؤمنانو اشاره د جنگ ته وکړه چې دا سی وشلو بیا به ته دا سی کی روم عربیه غالب را دي فی ان الله رسانی زیز مکه کی عربو ته وهم من بعد غلبهم سيغلبون ودي بفس دو مغلوب على الناظر ده چه غالب بشيم ايه بزا سنين پا چو کلونو كي دا في بزا سنين چه ده ده پا باركي ده دره و نوالة تردنه و پوره ده اطلاقي ده ده روجنا او بكر صديق ردنه و پا باركي راضي چه آغا ده و مشرق سرا و با ابن خلاف سرا پا دی بانی شر دیخیو اول دری کالا چرا دری کالا کی بدا سکی چه داروم مالا با غالب کیم بین بیل سلام تاویل او دارنگی لسو که بیخیوی ویل کچر تا پی غالب نشو نبی و لسو که زدر کوم او که غالب شنو تا بیراک بی او بکر صدیق رضیمون نبی علیہ السلام تاویل چه دارنگی قسم او نبی علیہ السلام تاویل زیاد است دا داغه و سره زیاد کا نیټه او دا رنګ د انور شې نام سره زیاد نو دلا سو بځه باندې سلو خان سل او دا رنګ دا تعداد د کلون ور سونه هوتا به خدا سی او شی او به ابن خلف شو خو به مړ شو مردار زکه وو ته زخمی شو نو څوک چې په دغه ټیم کې به مؤمنانو ته دا پته شوه او څوک یې نه دار بدر په موقع کې شوه خو بهرحال هغه رنګ یې وشل سن چې الله رب العزت ویلی او دا پیشنګوی ورکړی و دې کې بل مسله را چې دا د چا سره شرط یې خودل دا خو څنګه دی ناروا دی کو جایز دې دا ورکه خو ناروا دی وس لیکن هغه دا ورکه څوک یې جایز و ابتدائی دورو بیرستانا روا شوی او حرام شوی نور وجمال علماء ویلی خو بار حال دا شرطی کیو بی بی زیسینین پتسو کرنو کلی اللہ الامر من قبل و من بعد و یوم ایزین یپرح المومنون خاص اللہ در اختیار دیم سوال دار اتا چی سنگ بغالی بکی دا داغی جواب چې بس اختیار د الله را پاره دی د بل چا را پاره نه من قبل مخیر دینا و من بعد و رستر دینا و یوم ایزین یپرح المومنون و پدا ورد اخشال شی مومنان خوشحالی دی مومنان و بولی داغی پا بارکی وی چه بداغ ورد بانی صحابه کرام و تم پتح ورکر شب بدرک نور دیر وجنه دی بخوشحالی اول طرف تا دغم غالب شو نه دو خوشحالی پی جمع شو ويوم اذ يفرح المؤمنون او قد اورد بخشال المؤمنان بنصر الله ينصر من يشاء فامداد الله چمداد کي د چاسر چوغړي دا داور صورت مانا يفرح بنصر الله دا بخشال کي په مدد الله تعالی باندې ينصر من يشاء امداد کي د چاسر چوغړي او هو العزيز الرحيم او دا الله غالب او مهربان دي او دې باره کې به علماء ولیکري چې دا پارس والا چې و د هرقل نه دغه وخته سوله سره کوله بیا چې ما به کوم او دارنګي سوله سره وکړ لیکن څلور سوه صندوقونه به د سرو زرو ډک راک دا هغه به سید الله در به کوم هرقل ورته ویل خو ویل یو مې صبر راته وکړ اغه و سیدن یو میش کده داسې وکړل داس صندوقان یې جوړ کړل څلور سوا چې هر جانب ته یو جانب ته امکسو کې کینو په صندوق یو بل طرف او دا غي سره اصلي هور سوا او دا رنګ مخه ته کوم کښ روانه او یو غو نو څلور سوا او خان پای کې دوه دوه کسان او یو سره داس د تقریبا زر کسان دا مسلف دار الخلافی تیدان نیستل پاغذی که بس صندوقان مات کلا کسان او یو دم رو وطر و پاغذی که پا پارس والا بانی هم رو کلا دار الخلافه که چه حمله پی وکلا بس اغیر تیتر بیتر کلل عرصی تی گرد ورد کلوی نیول علاقه تی بیرتا و نیول پداش تیر قیصره اللہ رب عزت مددو که وهو العزيز الرحيم ود الله غالب ومهربان دي وعد الله دار دي مخي بشارت ده پارا تاكيد ده شغور ده وعد ده الله رام ده بلشا وعد ده وعد الله وعد ده الله ده لا يخلف الله وعده وخلاف نكي الله دخل وعدنا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد دخلقنا نفويهيم مراد من کرین دی دا مدد دا اللہ تعالی نا چاگی دی انقلابات و نسبت من اللہ تعالی تا نکیم او دا رنگی زجر دی فعدم علم سرا انقلاب راشی اللہ ایرا ونی دیوی نا دا منگ را وستی دا رنگی زید دخل کنن نپویگیم دا اللہ رب العزت دوادون نا خبر او پاسباب بان اعتمادی خلق اسبابو تا گوری دا اللہ رب عزت وعده تا انتظار نئی گوری ورطانا دا اللہ وعده پا دی دور کم دا پا عمالو سر او دی دور کم انگو تاسو گورو که اللہ رب عزت دا مجاہدین سر ولی عمال پا کیری اگر چکم زورشتا لیکن داغی با وجود بیم اللہ رب عزت مدد کئی اولی لی طاقتون افوک غرزی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد دخل كل نفويهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ديك إشارة دا چدي فويهي ظاهرا من الحياة الدنيا فاخكارا دا جند دنيا زجر دي فاخكارا باني فويهي ظاهرا الحياة الدنيا ابن عباس نے فرمائی یعلمون امر معاشیم دی پویگی پا امر دخل معاش بانی و دنیا هم دخل دنیا بانی چی کلا کرل کو کلا ریبل کو ابی سعود وی هر زمیدار پیگی دی وقت دا شای کرل غاری دا دار دنیا پوی دادت دارنگی انگریزان او دارنگی دا نور سیستانان دې پیګې په ظاهر د دنیا باندې کم زیاته ورسول ځان ترقی وکړه لیکن وهم عن الآخرة هم غافلون دې د آخرت نه هم دې غافل دي دا زجر چې دنیا لري جوړ کړی دا نه کې آخرت دې برباد کړی دی آخرت ته توجه اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دا سلورم زجر دے پہ انکار دا توحید او دا باز بادر موت پس سبب دے فکر کی دلس اللہ وی لکھ فکر خوک دیر سے اسدانان دا آغی روانی روانی بس فکر ہو کہ دیر بے آغی ایمان لڑی یا مجبور اچھے دے تو چیرا دے دنیا سوک نظام چلا ان کے اشتاک سر دا سے اسدانان دا ہریانی اللہ نمانی مسلمانان پکی کنی چین کی ویا ہوا آغا ویل چھ دی بوتانو تما دیر دغا وکلل ایت شیم پکی پیدا نا کس شیم کی حرکت تی آغا موی بید اللہ رب عزت وجود اقرارو چیوا شتا سوک چاگرا نظام چلی آئی دے سوڑ نکی پخفلو نفسنو کیم اولم یتفکرون فی انفسیم آئی دے سوڑ نکی پخفلو نفسنو کیم پزدان تا سوچ چکا انفسیم مانا خفلو اقلونو کی سوچ نکی ما خلق اللہ السماواتی چنن پیدا کر اللہ اسمانو نوال ارض از مکو ما بینہم آواز جمع بیندی کی اللہ بلاقی مگر پاقا واجل مسمع دارنگی پانیٹی مقرر شویم اشارہ نہ چھ قیامت برازی دنیا با ختمے گی پنا دا عالم بکی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَقِنًا دیر دخلقنا بلقاء ربهم فملاقات را قلبانی لکافرون خام خاکران دیم دا بل زجر شپینزم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اولم یسیرو فی الارض آئے پس نگر زیدے پس مککیم دا بل زجر فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَسَيُغْرِي سرنگي واخرن جام دا کسانو چې مخکړه دي نو دا غنجان ترې وګوري او دا غي پنځه حالتونه ذکر کړي د مخکینو قومون كانوا شد منه قوته واثر الارض چې واغې ډېر سخت دي نه په قوت کې طاقتونه ډېرو واثر الارض اوالا ولی واغیز مکا وعمروها وابادا کریوام اکثر مما عمروها زیت رانا چی دیو وابادا کریدام آغی پکر دیر پسو نکرلی پا نسبت دی دارنگی واسار الارزار اولی وزمکا سمانا داغین خزانی رشت دیوی اولا ولی وداغیر پارا او آباد کلی و اکثر مما عمروها زید داغنا چی دیو آباد کلی و جات هم رسولهم بالبینات و راغلی و آغی تا پیغمبران داغی پوازی و دلائلو نسو شلو پا کذبو دیو داغی تکذیبو کم چی پیغمبران نترال نپا خزهم اللہ بسونی والدی لاللہ تعالی نحلاک اکلت فما كان الله ليظلمهم فسن والله تعالى ظلم كم دي باني ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي فقل زانون باني ظلم كون كيم شناكار عمال كول فقل ظلم فزان باني كره ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله دا تخويف أخروي ثم كان عاقبة الذين بيشوا جام دعا كسانو أساءوا سوءا چه بدي کروا ناكار عمالي کروا أن كذبوا بآيات الله دا چه ديو دروغن تكروا فاتن دلالة طلابان وكانوا بها يستازئون ودي فعي فلطوق كون كيم دا اللہ یا تو نا پورے ٹوکی کولی تکذیبیم کو نو داغی انجام ناکارا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدوه ثم الیه ترجعون دا دلیل نقلی مختصر اللہ یبدأ الخلق اللہ والفیدا کی مخلوق لرام ثم يعيده بیا دوباره پیدا کی ثم الیه ترجعون بیا بالا ته واپس لشیم الله رب عزت اولم پیدایش کی بیا دیم بیا پیدایش ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وكلا شي قائم شي قيامتنا وميد بشي مجرمان تخويف أخرى بذا مكة إعادة ذكر شوى لغس بدأتون كي تفصيل لقيامة ذكر كي دش پار سم آیات پوری دا مجرمان و پینزه حالا ذکر کی او کلا چه قائم شی قیامت نومی دا بشی مجرمان ولم یکن لهم من شرکائیم شفعا و نبای دیل را دا شرکان و دینا سوک سپارشیان و کانو بی شرکائیم کافرین و شی بده دا شرکان و خفلن انکار کون کیم خدا قیامت کی دنیا کی نکی التو به انکار کی التو به کوبر کی کافرین حاصل دارے چ دیکھیش رد دے دا شفاعتی قہریہ شرکیہ او دے سوال جواب کو ویلے چھ چھ دے پا یعنی چپشی خوردے معبودان چھ دی اقبر دیور پارا چرتا چھ دلیل پیش کی کرا خبر بولو کی او دے بچ کی او دارنگی سپارش بکی دے دیر پارا ندلتا وینا ولم یکن لهم من شرکائیم شفعا دے شرکانو نبین سوک سپارشین نیم بلکی وکانو بی شرکائیم کافرین او شبا دے پا شرکانو خپلو انکار کون کیم دے خپلو نا انکار کون کی داغو نبا انکارو کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ دَابِيَ تخويب عمق کے تخويب کے داخل لے حاصل دارے چکل نو میدشنو داغین رستو بیت تفرق راش جدا والے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَكَلَا چِقَائِمْ شِقِيَمَتْ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَدَوْرَ بَجُدَا جُدَا شِدَئِمْ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديك بيان ده فرق ده أو ديك بشارت ده مؤمنان بس هر چا کسان ده چه ایمان روڑه ده عمل نك وعملوا الصالحات أو عملو كنك فهم في روضة يحبرون فزي باغشو كي خوشحال ولشيم روضة باغشي يحبرون خوشحال ولشيم دارنگی عزت کی بھائی نعمت کی بھائی یحبرون مانا عزت دارنگی نعمت وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تخویب منکرین تا عدری جرمون ذکر کری والا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَرْشَعَكَ سَانْدِشْ كُبْرِ كَرَيْدِ وَكَذَّبُوا بِنَقْبِ آيَاتِنَا وَتَكْزِيبِ كَرَيْدِ آيَتُنَ زَمُنْ وَلِقَائِ الْآخِرَةِ او پُمْلَاقَاتِ دَاخِرَةِ دادرِ کارونش تکزیب کپر او تکزیب او لقان انکار کول او پای تکزیب کول فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ پس دا کسان دی پا عذاب کی حاضر کلشیم عذاب سب ورزی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پس پاکید اللہ تعالی لرام پا دیکھ دا تپریر پا داور سورت او دا داور توحید دا مانا آر کرا چا اللہ رب عزتا سر مددو کو مدد سرکینو دا اللہ تسبیح ووی نکت سنگا سورہ نصر کی وی یادا بیان دے سبب دے مانا سوا دپار دے حصول دے داوی رسرت مانا یو سڑے دے آگا کی توحید راشی چاوار دی سورت داو دا ناغی تاو دا اللہ مدد دا دارنگی نصرت راجی فسبحان اللہ پس پاکید اللہ تعالی لرحین تمسون کلچ تاس ما کام کوئی وحین تصبحون او کلچ تاس سوا کوئیم دے زنا مبصرینو دے منزونو ٹیمون راقست ابن عباس نے فرمائی تم سو نمانا صلاة المغرب او عشاء او تسبیونا صلاة الفجر او عشی دا سورة الفجر اواشی ان بعد الزوال دمازیگر او تو سیرون نمورا سورة الظهر نورم پکیم پسیرون دیر اقوال دی پس پاکر اللہ تعالی را کلچ تاس محکم کوئی و تاس سبا کوئی کلچ تاس سبا کوئی وله الحمد في السماوات وخاص الله لرا حمد ندي فاسمانونو كي والأرض وفزمك وعشيان وفمازگر كي وهين تسيرون وكل چماس فخين كويم يخرج الحي روباس جوانده من الميت رملنا ويخرج الميت روباس ملي من الحي جواندنا ويحيي الارض بعد موتها وتذكر ما كفس دو چوال داغینا مړه د ژوندینه ژوندیر مړینا د دې څه مقصد دی الله رب العزت کلام موحد نه مشرک را وباسي کله د مشرک نه موحد او کله دا ظاهری سیدونه کی چرګین اندر وباسي دا اندینه چرګا دا اندی نبی بچی رو باسی من الحی ویحی الارض بعد موتی ها او تازه که از مکر رستر وچوالی دا غینا حیات دزمه که چره چاگه وچش دا موتی وچوالی او حیاتی چره چه بیر تشنش مانا تازه که از مکر رستر وچوالی دا غینا وكذلك تخرجون او داشان بتاسیس تل کې گئے قبر النبر او زي ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون دي ځان رسته دوی هم باب دی او سلوې فورې او دې کې دلایل نه پاره نسبت د توحید او شواهد در پاره د دعوی رسالت ایوول صد الله یاقلی ویدل نلسم شلم یوشتم دوشتم درشتم او سریشتم پنځشتم او شپږشتم وشتم اته دیش او سلی دا د الله یاقلی مینس کې مثال له توحید او شرک اتیشتم بیا اصولته د دیش نواله تر اته دیش پورې او په مینس کې زجر د پاره د مشرکینو د دوه دیش نه تر شپږ دیش پورې ومن آياته متعلق ده داویر سورت حاصل داره چه انقلابات غالب دا غلبك اراوستل و دارنگی مغلوبة كدل دار الله طرفانه ده دا بل چاپ اختیار کنه ومن آياته و بعد دنشانو ده الله تعالى نام ان خلقكم من تراب دا چې پیدا کړی تاسو د خاورینا انسانان د خاورینا پیدا کړی اصل ولا پیدا کړی خلقكم معنا خلق اصلكم آدم علیه السلام ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو انسانان وي تنتشرون خریدون کې ثم اذا انتم بشر معنا به تاسو انسانان شوي تان تشرون خوریدونکي انتشار در بکراله او الله رب عزت فارق لري ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه دا بل دلیل عقلی دلیل دی مخی پیدایی ذکر که انقلاباتی ذکر کر مخیاتونه که بی پیدایش دی انسان وسوی شستاس رو نفسون نستاز دا پار بی بیانی پیدا شوی دا دلائل دیری چه اللہ رب العزت اغا حق دار دا بندگی دے او یکیو دے مخی آیات کی سو ایجاد دا بشر او دے کے اشارہ دا بقا دا بشر چتا سو باقی وے دا مجرا استاد دا پارن بی بیان پیدا کریں او بازی دی نشانات دا اللہ تعالیٰ و دا دلائل و دا قدرت دا اللہ تعالیٰ نا دا خبر دا ان خلق لکم چی پیدا کری استاز پارا مینان پسکم دا نفسون استاز نازواجن بی بینی لیتس کنو الیہا چی تاسوار عمو کی دا اسرام دار اللہ رحم دے چی دا خفل جنس نے انسان دا پارا بی بی پیدا او دا یلی نعمت او دا دلیل دا اللہ پا قدرت بانے دے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَيَگَرْزَ وَرَفْمَا بَيْنَسْتَاز کی محبت و مہربانی کولن دکھو دا خاون پا مینس کی نہایت دیر محبت دا اللہ رب العزتو او قرآن کریم کی زیب زیب اندہ ذکر کی کلا وی دا استاز دا پارا لباس دے یو بل دا پارا لباس دے وی دلتا وی سکون دے دخل سر سکون حاصلی گی او دخل سر سر سکون حاصلی گی کلا کلا دا سی وچی دا غیب منس کی اختلاف راش نور اکثر موافقتی خوش کلا سکون نی نبی مزم نبی شریعت وی بس طلاق لورد او دا آیات نا دا معلوم شلا چی دی انسان دی جنس سرا جنس بکار دے دی داور که مغربی خلق چی آقا زنانو دی پارا حقوق وارد چی زنانا رو باسی حقوق لورد آقای پا زنانو بانی سسو نکلل خواندانی تی ورکلل چی اللہ رب عزت اللہ جنس نا انسان پیدا کرد و آقای تی ورک دسپو سرا ودو نکی پی ورک آئی که بے سکون چیر تای سپیخ و پنجی مردار شید دو وڑو نڈکی ایو کس خبره که والا تلویستا چیر تا جرمنی تا ویسی زل آرام ماشی بزدر تا و پیسی میسی گتم خو آغا زندگی دیر بی غیره تا و یوزه که یو زنانه ناصر خلق گل چوادر یوزه مستر لارم اکسوی چه لارم زنانه یوزه که دا بل زیکی وچی خواهونی با بل زیکی آغا طرف تا منگا مورنو بس یو کستا پالنگ ونده که جوڑ کری پایی که سپیده و حارون یا ورطا وراتی لیو پکی که نوالی ری اوار سڑی رازی و آغا تا داغا که داغا کزی خواهونو داغا سپید دسپین یا خواهون جوڑ کری داغا سواده که داغا امریکانین داغا یوروپ آلاو یر زنانو لحقوق وار که داغا حقوق دیش تاثیر که او دیو که دیر داشتره از شیخ حسن جان پی یو داغا که ویل ویلیوی زنانه چین زفی سواده کلیو پی یوروپ که دا معاملات روان دی وی دا مسلمانان و ملکونه که وی زنانه و لحقوق ورک بس وی تاسو لحقوق ورکری دا زنانه پا حق بانه قرآن دیر که پویی او اللہ پی دیر که پویی او پا داسی دور که اللہ رب العزت نبی علیہ السلام راولی گو چه زنانا خو بیخی چاورتا توجو نور کول زناور یتو جوڑ کریو اللہ رب العزت و لڑیر که استحاق ورکو هر یوی زنانا تا چه مور دادا غیر زن لحق خز دادا غیر پار زن لحق خور دادا غیر پار زن لحق لور دادا غیر پار زن لحق ورکو نشریت حقوق ورکلی یوروپ که دا حقوق نشتا حاصل دانا چه اللہ رب العزت ده انسان ده جنس نظر پارا بی بی پیدا که او مودت و رحمت بی پیدا که این نتی ذالک الآیات لقومیت اپکرونی قلب ده که خامخواد دلائل یا قوم لرا چه سوچ کئیم اللہ رب العزت چه سوچ کئی ومن آیاته خلق السماوات والارض و بعضی دلائل و دو قدرت دا اللہ تعالی نا پیدایش دا اسمانون و دزمکی دے افاقی دلائل و تلار براو یو گورا و اختلاف و السنتی کم و جدا والی دو جب استاز دے و الوانی کم و درنگون استاسی سور انسانان دیده یو بل پشانت آواز برا سی چیر تا دیر کم کزی چی آئی لگ مشابهاتی نور در سلی و جدا دار سڑی جدا آواز دے خبر جدا دارنگی جب نور سوک یو جب سوک بلا جب والوانی کمو درنگو نستاسی دے چا یو شان رنگ دے چا بل شان یو مور بیداغی نبا دری سلور پینزر لس پور وار پیدای رنگو نکی بے پرخ جب کی بے پرخ دا سوک دا اللہ کی ان فی ذلک لآیات للعالمین یقین پدی کی خام خاد لائل دی عالمان لرام ومن آیاته منامکم باللیل والنهار او بعضی دن شانات دلانا منامکم خوب سازده باللیل دشپی والنهار او دارنگی دشپی خوب او دارنگی والنهار منسو ونشرکم بالنهار دورج خورید استاسی و ابتغاؤکم من فضلی و طلبک و استاز مهربانی دلانا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قل فذلک خام خام لآیات لقوم یسمعون دلائل لقوم فانا شاوریم ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بالارض بعد موتها دا نور دلائل مخی عوارض انفسی وس عوارض افاقی او بعضی دایتون دلنا تعالی نا یریکم البرق چکی تاست بریکنا خوفا دا پار دا خوف دیر اولو وطمعو دا پار دا تمیم خوف دای سلی پا سپر دی ریگی چهر باران بمیلون که زر زر منده ویزار نسیدی تا او تم دای چی یوچا پتی کلی دی پس دی اغا ویچهر باران بوشی پس دل بمی کشت وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَيْفَ يَشَاءُ رَبُّكَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاسْتَوَى عَلَى دَغِينَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ قِيلَ فِي خَامَ خَادَ الْعِلْمِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ قَوْمٌ لَا شَاقَ الْرِيمَ عَقْلُ الْإِيمَانِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَأَمْثَالُهُ بَنِي تَصْدِيقِ ابن عباس یصدقون بامثال القران چه تصدیق دې مثال القران کریم ومن آیاته تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون الله رب عزت سے کلی پیدائش کلی بیدانه شګن نعوذ بالله الله نه خبره ده او چې څه پیوش الله وینا به اسمان ما پیدا کلی او ټینګ کړی مم ده او بعضی د دلائل او د قدرت د الله تعالی نه داریا تقوم السماء چې ولر اسمان والارض از مکه به امرې په حکم داغام ثم اذا دعاكم دعوه من الارض بشكل تاسرو بني پرابلل سرادزم کنا اذا انتم تخرجون الناس تاسر استل کی گئے حاصل دار چمریبا فنا کی گئے بزم کی تبنو زے او بے تاسر بلل کی گئے دل ما خلا بلا زے ولہ ما فی السماوات والارض خاص اللہ نرا سوق دیش پس من روز مکو کریم گورتی مخینه آیتونو کی اسلوب بدل کری آخر دا آیتونو کی کلوی لآیت لقوم یسمعون کلوی لآیت لقوم یتفکرون دا دیر وجنه یتفکرونی ویلی اولی العالمینی ویلی یسمعون یقلونی ویلی دلائل دا قدرت دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ تعالی والمعلومی کی پی فکرس د دیر وانا ورکی تفکرون ویلی بے کو یو سڑی داونی کنو در پار علم کافی ری دیر وانا بے وی ان فی ذلک لآیات للعالمین کو دغم نینو در پار بے سماع پکار چووری بے لی قومی اسمعون ویلی اول قسمو و شہید رست براش او کدام کافی نه نو مجرد دا نه نو بيد مجرد عقلم کافی د دې وجنا په اخر کې ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون د دې آیاتون معلومه شوه چې مشرکین او بدعتیان فکر نه کوي نه ول علم شانه سماون عقل نو قران کریم ډیر بلی کتاب دی ډیر بلاغت یې زده کړي ترقی کړي د عدنان اعلی ته عقل چې اصل له سمره د عقل غوږ یوهودل نه او سمره د سمع سره علم سمره د علم سره فکر کول د خځه او د خاون په منځ کې ګویا سره سوچو کی دا محبت په فکر سره معلومی او دارنګي لغاتو کې چې سره سوچ کینو دا عالم د ډیر پاره پکاره بے پسیرست ظلمت اللہ ذکر کلے او داغی کے سما پس کافی را بے چکل اللہ بارنو نوری او دارنگی نبات پی رو باسی آگی کی جور غاق آقل پکارے در وجن آقلی ویلے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِهُ خَاسَ اللَّهَ لَرَدَابَ الدَّلِيلِ او خَاسَ اللَّهَ لَرَسُولِشْ پاسوانو نوزمک کریم قل الله قانتون طول الله لراجز دیم الله تا عجزی کئی مان الله تا عجز ایسا الله تا بکری دی اختیاری او کو غیر اختیاری دارنگی قانتون مان قائمون بشهادام روح المانی وی قائم دی بشهادت سر وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده وهو اهون علیم دا بل دلیل او دا الله غزاد دے چاول پیدا کی مخلوق دا عقلی دلیل دے دا توحید سرد اس بعد دا باس بعد الموت او دا الله غزاد دے چاول پیدا کی مخلوق سمیو دهم بے دوبارہ پیدا کی وہو احوانو علی او دا آسان دی فاقیبانی دلتا مفسرینو دی احوانو علیه که دیر تحقیق کلی چه دیر چه مقصد دی یو معنی دارا چه یعادا سان رفا اللہ بانی داول پیداشنام و کلن حین علیه یو طول پا اللہ بانی شدی اسان دی مجاہد داوی حاصل داره چه کلی یو سڑه یو شه جوڑه یا گرانی بے چوزل جو شبی خواسائیں اللہ رب العزت تا آسان دی دوار یو شان وکل نحین علیہ دا طول پا اللہ بانے سان دیم دار احوان پا مانا دا حین سرا لکا اللہ کبیر پا اللہ اکبر کی احوان پا مانا دا حین دارنگی چا دا ویلی چه اللہ رب العزت اصل کے بدی که سوال دارا تھا چه اللہ رب العزت وی اللہ مخلوق اول پیدا کی و بے آدم کی وہو احوانو علی داور تاستان دا معلومی گیری دا چه دا وزل گرانی نرست داور تاستان دا دا دیر وجنہ دا تحقیق علماء کی بل جواب دا کلی چه دار انسانانو دا عقل مناسب دا خبره کړي انسانانو کې عام قانون دی یو شی چې اول جوړی ګرانی بیا وروسته داغه دوباره جوړول به ورته اسانی الله رب عزت د دې موافق دا خبره کړي خو صحیح دار لن جواب داره چې دی هو چې کم دی دا په تاویل د مذکورون سره دی مانا څو الله رب عزت اول پیدا کړي د مخلوق اول پیدایش کې سم یې دوباره دوباره کوي وه وا احوانو علی او دا دوال کارون آسان دی پا اللہ بانیم بس لند خبر ولہو المثل العلا او دا اللہ را پارا سپتون دیو لڑوان ولی سپتون والا ذات دی ولہو المثل العلا سپات علیہ دی اللہ را پارا دو وحدانیت او کمالات عظیم کمالات دی اللہ پس سماوات پاسمانونو کی والارض و پزمکی و والعزیز الحکیم و دا اللہ زور ور ذات دے و حکمتونو والا دے. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم دے دے کے مثال ذکر کے بعد اس بات التوحید توحید پر دلائل سر ثابت وسوزات مثال سر کے قطادر رحمہ اللہ ذکر کے چدا مثال نے چل اللہ بیان کرے رفار دے مشرکین او حاصل دارے یو سڑے دے داغا مرے دے اگر زان سر نہ شریکے نہ راضی کی گب دیوانے پخپل مال کی نہ اللہ رب عزت سنگ دے او بندر پارا چدا ٹول مرے نی سنگ راضی شی زان سر شریک او تاو سو شریک کری کلا چه تاسو رزان دا پارا دانو غوڑین دا اللہ را پاری سنگو غوڑی تفسیر قرطبی ہوئی بیان کلی اللہ تعالی تاسو لرا مثلا من انفسکم تاسو لرا دا پوی ستاو دا پارا مثال ستاسو رو جنسنا من انفسکم مانا سا نزدی ستاسو رو سیزون نا چه آسره ستاسو رو نفسون نا چه آقا نزیر تاسو ستاسو رو نفسون نا حل لکم مما ملکت ایمانکم حاصل داشو چه اللہ رب عزت مثال بیان داسی مثال چه نزیر دی انسان ترو نور سیزون نا چه آسره مره حل لکم مما ملکت ایمانکم آیشتا ستاو دا پارا دا آنا چپی مالکان دیلا سنستا سی من شرک آسو کی صداران پی ما رزقناکم پا آمال کی چمنگ در کرے تاسو تا سو کمی صدار گرزوری پانتون پی سوا چی تشریف آئی کی برابر چی داغی زان سر برابر کی تخاپونم که خیفتی کم انفوسکم تاثیری کی داغین افشان تا دیر استاثر ہم جس استاثینا یعنی تیری کی مان اردہ شرکاو نہیں رہ گئیم چاقا غلامان دی مرائین دی استاث کخی با دیکو من پرسکم پشان تر نفسون استاثو دیر استاثو نفسون اخفلونا چا مانا دا ازادونا مرائین شرکینو آزاد نو خبخام خیری چی بلدان سر شریک لیکن مری خوی چی حیثیت نی او غلامی کی نو چی داسی نکوی تاسو نو دلنا را پارا بیوالی داس کوی پانتون پی سوا تخاپون او که غیبا دیگو من پوزو کم تاسی ریگی داغین افشان تا دیر استاسو دام جنسو نام کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون دا شان بیانو منگا یتنا دا قوم دا پارا چی عقل لریم چی عقل پکیوی او چی بی عقل انو بی مشرک چی عقل پکی بی شرک نک بلی تبع الذین ظلمو اهواءهم بغیر علم بلکہ تابیداری کیا کسان چی ظلم کرے دے دخل و خواہشات و بغیر دے علم نا دا زجر اور جو دا زجر دے سرد دلائلونا او داریں گے دلائل بیان شو امثال بیان شو بیم نمانی نداوری نمانی زکر دے تابیدار دا خواہشات ری بلی تبع الذین ظلموا بلکی تابدار کیا کسان چی ظلم کرے دیا ہوا اہم دخل خواہشات بغیر علم بغیر دا علم نام علم سنی فمیادی من نظل اللہ فسوک بیدات کیا چاہتا چی گمرا کرے ویغلال اللہ تعالی مانا سوک بتوفیق ورکی دے ہیت چی اللہ رب عزت گمرا کرے مانا سو استعداد اولا برباد کرے استعداد پکی نہیں وما لهم من ناصرين نشتري سوكيم داديان ديلا سوكيم داديان ني فاقم وجهك للدين الحنيفا بس برابر کا ځان خپل دین ته برابر که ځان خپل دین حنیفا دین تکلک دا حنیفا مانس توحید والا دین ار کلش ثابت کړه چې غلبه او نصر د الله طرف نه دی نو فاقم مزان برابر دارنګ مخه زجر او په اتباد هوا سره نو واستوجه ورکه دین طرف دین حق طرف چاغه دین سره دینی فطری چاغه دین توحید دی خالص او د دې ات نرستو اصول ذکر کې د پاره د اصول د حاصلې د نصرت الهی او دا ور دي صورت فاقم و شکل دین حنیفه پس برابر که ځان خپل دین ته کلک په توحید فطرت الله التي لازم شا په دین د الله هغه باندې فطر الناس علیها چې پیدا کړی خلق لر په هغې باندې فطر الناس علیها مانا دا حال باندې الله رب العزت انسانان پیدا کړي نو دغه لازم ونیس چې د انسان په طبیعت کې پیدا کړی وي فطرت کې هغه څه توحید فطرت الله معنا څه الزمو فطرت الله و دین الله یم حاصل دارې چې الله رب عزت دې پیدا کړی او قابل د پاره توحید د اسلام او دارنګي مستعد د غیر پاره خلقت یې د پاره شو او دارنګي اخلاق هم د غرنګي ولا جوړ کړی لیکن دې پای کې بیا رستا تغییر رااله دیر وجنه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ وی طول بندگان زمان پیدا کوم حنفا بے شیطان دا کئی دا دین توحین امرو تاو کی شرک طرف تیرا کئی بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کل مولودی ولدو علی الفطران هر ماشون پا پترت پیدا کی تردی پورش دا غفلار دا کسانی چې دا يهوديت تر تر کوي یا نصرانيت تر حاصل دار چې انسان د په پیدایکی په پدرت باندې توحید باندې لیکن داغه مورپلاری يهوديت نصرانيت تر تر کوي خدای وارز نور نه وینو دا په عقیده توحید باندې وې کله ما حول انسان دا تر تر کوي اگر چې مورپلاری نه مجاهد دلتوی مبدلوی توحید لرا پا شرک بانیم فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ لازم شیف دین دا اللہ تعالی بانیم چ پیدا کری خلق را پاگی بانیم لا تبدیل لی خلق اللہ نشتا بدلی لیل پیدایش دا اللہ را پارا لی خلق اللہ حاصل داره چې هیڅ یو انسان د توحید نه علاوه په بل عقیده باندې پیدا شي نه پیدا کیږي بلکې په دغه باندې لا تبدیل لخلق الله نشته تبدیل لپاره د خلق الله څه معنا ده انسان چې به کوم شی باندې پیدا شوی دي کې یو معنا ده کله علما لا تبدیل لخلق الله ما جبل انسان علیه من السعاده والشقاوه په کوم سیز باندې چې انسان پیدا شوی دی چې سعادت او شقاوت او به دا هر یو راکایي عاقبت طرف کوم سیز باندې چې دا انسان الله پیدا کړي به سعی چې کوم دی شقي سړی هغه نیکبخت نه شي ګرځېدلی او دا رنګه نیکبخت سړی چې هغه بدبخت نه شي ګرځېدلی چې څنګه پیدا کړی ما رنګي دا غسر علی کل کری حدیث کی راضی کتا صدا واری چیره یو غرد زینه و زیل شوه نست تصدیقی وک کتا سری دا عادت پا بارک موارد نتصدیقی مک زکا دا آغا تزیج کم سبانه دا پیدا شوه عادت دا نبدلی اخل کوی ارس برو و عادت نبرو ارس ویزی خود اکین عادت نزی بے سوال دا رضی چیدان بی علیہ السلام در آلی گل مقصد سرے داغی جواب دار ہے چھ سید فطرت نہ بدلی لیکن بدلی گی داغی مصرف لکہ شجاعت دو مرض ہے مخیر اسلام نہ مخیر نبی علیہ السلام پر خلاف بانی استعمالی دو داغر قتل کوشش کو لیکن کلے چھ اسلام راول نبی سنگا شبی داغا فہمائیت کی استعمالی دو مکہ کی بے پر کولا و منزک داغ شجاعت داغ پر مدد کی بے استعمال شو دارنگی مراد دے پترت نہ دین دے نو بے نہ پی پر مانا دے نہیں سرانا مانا دا تبدلو توحید اللہ بی شرک توحید اللہ تعالیٰ پر شرک سرم بدلوئی لا تبدیل لخلق اللہ نشتا بدلی دل پیدائش دلال پاران ذالک الدین القیم دا دین برابر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زید دخل کنا نہ پوئی گی منیبین الی رجوع کون کی شی اللہ تعالی تا دانور سلو رسول لیل پار تکمیل دا اقامت دین انابت او تقوی اقامت دمانزا او دا مشرکین سره تعلق قطع کول د انابت نه مقصد سره حق پرستی چې سره د زړه او تعصب نه ځان بچي منیبین الیه رجوع کونکي شي الله ته وتقوه ویرېږئ واقیمو الصلاة د هغه نه ویرېږئ د الله نه واقیمو الصلاة او پابندي کوئ د مانځه ولا تکونو من المشرکین او مکیږئ د مشرکانو نه سمانا دا لا تکونو مبدلین دین اللہ دا اللہ دین مبدلوئی وکونو منیبین اللہ طرف تن نبت ولا تکونو مشرکین و مشرکین کی گئی ما من اللذین فرقو دینهم وکانو شیعاب یعنی دا کسان چھ ٹوٹے ٹوٹے کلے دے دین خفل وکانو شیعاب دے ڈلی ڈلی د دې ځان رسل مشرکین او اته صفات قبیح ذکر کړي او دا سبا اسباب دې د پاره لا تکونو من المشرکین د مشرکین نه مکیږي ولې دا کارونه فکرې من الذين فرقوا دينهم دا یقین یعنی دا کسان نه چې ټوټې ټوټې کړي نه دین وکانو شیاو دې ډلې ډلې کله حزبین هر یو ډله به مال دېهم فرحون تا طریقہ چھ دے سرر خوشحالی کئیم ہر ایو ڈالا فخفل طریقہ وانی خوشحالی داکانو شیعان کی مپسرین لکری مراد دینا بیدتیان دی دی امت چھ دین حق پر خود دو خواہشات تابیداری اکرلان و پایات کی بیانو دا علتونو دا دوستانی دا مشرکینو سا ذکر آغی تفریقہ کلی صورت انعام کی داغی ذکرشتا او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت با دریا وی فرقی کی طول وی پور کی مگری وی آغا بنی نچاورتا وی اللہ بکمی وی نبی علیہ السلام وی المان علیہ و اصحابی زو چې په کومه باندې مو زما صحابي معنی اهل سنت والجماعت چې نبی علیہ السلام په طریقه روان دي دا صحیح خلق من الذين فرقوا دينهم دا کسان نه چې ټوټه ټوټه کړي دي دین خپل وکانو شیا او دې ډلې ډلې بعضی بکیو چاگی دا بوتانو عبادت کو بعضی دنور عبادت کو چا رسپومی کو چا داولیاو کو او سوک یهودیا نکرد سوک نسوارا وکانو شیعا بیوی هر یوڈالا آغت سردیو سرو پاقیبان خوشحالی کو انکیو دزان جوڑ کل دینو او داغیر صحت اعتقاد کو لکه بیدتیان او رو حافظ چاقی خپل دینونا خپل زان از شیع جل کری و پاقی کی خوش آلی کلو از بین بیمال ادین فریحون هر یو ډله په افریقه چې دې سره خوشحالي کوي. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِمْ دیکھ زجر دے و صفت دے مشرکینو اغیر ذکر کرے او کلا چه ورسی کے خلقو تا ضرر دعو ربهم را بلی را خفل منیبین ایلی رجوع کون کی اغتا ثم اذا ذا قومن رحمتا بے کلا چه وسکو دے تر خفل تر ابن رحمت اذا فریق منن بربیم ناسا پیوڑا ردے پر خفل بانی و شرکون شرکین دا اللہ رب العزت سرا شرکی لیاکورو بما تیناهم چنا شکریو کی پانے ما چمنگ ورکلے دیتا چماور تکم سورکلی دی چکو پرو کی لکا مخیراوی رشیو چکل اخلاش انو بلچاتا نسبت دا دریاب نبچ یا باران پیو شیر او د پلانکی ستوري په وجه باران وشي او دا پلانکی موسم باران دی او دا پلانکی موسمونو ته نسبت لیکورم چې ناشکر یو کې بما ته نو پانه مچ ما ور کړی دی ته پته متاو پس پیدا واخلیم پس او پتا لمون پس زردا چې تاسو وپوې شئ اما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون آیا نازل کرے منگ پا دیبانی سدلیلا پسا خبر کئی دی سر بما كانوا به يشركون آچ دی شرکیم دالنا سرام سدلیلم دیولا روار کلیلے او په دې باندې نازل کړل چې دې شرکې دا غیر وجنه آیات کې مقصود سره زجر الله رب عزت دې ول زجر ورکي و اذا ذقنا الناس رحمتا فرحوا بها او کلا چې وڅګو موږ خلقو ته رحمت نو خوشالي کې خوشاله شي پاغي باندې و ان تصيبهم سيئه او چیرې ورسېږي دې ته تکلیف بما قدمت ایدیم آچی مخیلی گلی لسنو دیزا هم یقنتون ناسا بدین و میدیم قلبا و قالبا او دارنگی ظاهرا و باطنا نو میدی کئی اولم یرو ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر دا دلیل عقلی دی دا اللہ رب العزت پا توحید او آئے نگوری دے چیقن اللہ تعالی کولاوی رزق لما یشا آشالی چو غواری و یقدر رو تنگئی سو غریب پیدا ایک سو مالدار ان پی ذالک الآیات اللی قومی و منون یقین پدی کی خام خادل آئیل یا قوم دا پارا چی ایمان روڑیم فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ پسور کا خواندان دا قرابت تا حق داغیم آغیت حقوق ورک دام دا اصول سر تعلق ست کم چرا درشتم آیات نشروشی چاگری حقوق و لباد تاثیر شی اصول آثر اصلاح د نفس داغه سره تعلق او دل تماسل سره احسان د خلکو سره د دې لپاره کې واچ حق لاره برابر شي دا څوک رکاوټ نشي پس ورکوا خپلوانو ته حق او حق داغه دا بیان حقوق له بعد دا چستا دا دعوت د فارلار دای کی کولاوی کی دا کارونه وکي دا رنګي د الله رب عزت د اعظم نه چزان بچي دا کارونه وکي دا رنګي کله چې الله رب عزت ستاره فارز او کولاو کونه دا وکا فاتذ القربا حقو فسرکان خپلوان تا قرابت والا تحق داغی والمسکین او مسکین توابنا سبیل او مسافرتا ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ دا غره دا کسان دا پارا چی راد لری در ازاد اللہ تعالی و اولائک هم المفلحون او دا کسانم دی کامیاب دیم دا کسان کامیاب دیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ ادی آیات کے منہ کولی دا مقابل دا احسان نچ ربا اور یادا احسان کوا او دارنگی سود مکوا ریاکاری مکوا او آیات کے تقابل دا ربا او دارنگی دا زکاة فخلاف دا گمان دا خلق ناپوی خلق دا سوئی یو سڑے سود کی دے سرمال زیتی گئیم اللہ و اننا فلا یربو عند اللہ توی چی زیتی گئی اللہ و انن زیتی او خلق گمان کی چی زکاة سرمال کمی گئی نا اللہ و انن فولائک هم المضعفون داغ زیتی گئی چی زکاة دیور ربا پا بارکی مفسرین لیکی مکہ کی حرام شوی نوا لیکن بدی او دارنگی قباحتون داغی بیان دل دا دیر پارا چخلو گزانو ست یاد ربا نمراسلی سپوک ہوئی کولنی سڑے سپوک ہوئی کئی او دارنگی اشالت شیور کئی پدینت بانی ورکی چو مالا با دیر رکی لگا زنانو که دا سپات آمی کل زیر چاک نسو شیو سر اولی خود نیت دای چه مالا بڑیر سر اکی دی ودون الالالش شیو اولی بیو یر مالا خود سوانک لانجیو جولی کری نداخل کار نری او یو چار سر احسانو که یو سیر اولی داغانا دیر ورکوالش نبیر سلام که دا سپات چابا چلک سوال را اولی بولا دیر ورکوال دوچن بیولا ورکوال خطب ابدینیت بان نوردی چرا مالا سشه زول لکس اولا ما مالا دیر سراکی در از پا خویتا دا چه داخل کار نده دین زانو ست وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس او آچه ورکوی تا استمال تنید دزیتی سرا چیزی چه پا مالون و خلقو گیم دل طبعی او قول دم پسیرین و دام دی چه دلتا مراد پرزی زکات دی روز تب دیت وما تیتم من زکاة تریدون وچلس آغای پا مکہ کی جہاد پرشیو زکاة پرشیو لیکن مقدارون نو مقارشی چه پدیشو که دونا ورکا و پدی که دونا یادی آیات که مراد هر صدقه و هدیه پدی نیست را چه پاکوال او دارنگی زیادت ده ثواب پاگی سر حسیلی زکاة نمراد سر مانا لغوی بیا پاکوال او دارنگی این اخفل زان سپاکوال او آغا چه ورکوی تاوز ده سمال پنید ده دینید لیار بوان پی اموال الناس چه زیاد بشی پا مالون ده خلقو پرایر بوعند اللہ پس نزیتی گی دا پنیز دا اللہ تعالی بانی پنیز دا زیتی بانی ورکے پنیز دا زیتی چی زیاد شپا زیاد شپا دی سرا پا معلوم دا خلقو کی اللہ وی نزیتی وما آتیتم من زکاة یو آغا چی ورکوی تاس زکاة توریدون وجه اللہ چی تاس رادل ریفائی سرا رضا دا اللہ تعالی وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ پس دا کسانم دیر دیر اون کی دیم مالون اخفلو لرا حاصل لاشو زکاة سرمان زیتی گی سو سرن زیتی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم دا اللہ ازاد دا دلیل اقلی بل دیکھ ترغیب دی چی هر عبادت کی دا اللہ رب عزت رضا کوا د الله د رضا نه بغیر مکه مخی ویلو چې الله بکې د الله د رضا لپاره ولې به د رضا لپاره کې ځکه چا پتا باندې انعام کړی دی ستا لپاره خلق یې کړی ستا او دارنګ رزق درک الله الذي الله ذات خلقكم چی پیدا کری تاسو لرا ثم رزقكم بے روزی در کئی تاسو ثم یمیتکم بے بوجن تاسو لرا ثم یحییکم بے بجند کئی تاسو لرا حل من شرکائکم ما یشتری در شرکان استاس نمی یفعل من ذالک ذالکم من شئی سوک شتری داسی چی ما یفعل من کم داس سوک چو کرده کارون نمین شئین شئیم مانا من ذالکم مانا سوا من امور المذکورة دی امور مذکورة و نمین امرین سکارو کی من شئی مانا نیشی کولی سبحانه و تعالی عما یشرکون پاک دی اللہ و لید دعنا چی دی شرکی دا سرام دا اللہ سر شریک نہیں ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ده دير زينا رستو بالباب شروع كي آخر پوري عدل الله عقلية بكير سلور شفاق سلوخ آيات اتا سلوخ پانزوس او سلور پانزوس او تخوی بدونوی او سلوخ اخروی دری سلوخ دارنگی پینز پانزوس بشارت سلور سلوخ او زجر مورکی مشرکینو تا یو پندوس سوات پندوس آخر کی بیعت سلیل انا بیر اسلام و سلیل اک دری پندوس سوش پیتا کی ظهر الفسادو کارشوی دے فساد پی البر نپوچا کی والبحری و پدری آپ کی بیما کسبت اید الناس فسبب دا عملونو چکی لاسونا نخلقو لزی قوم دیر پارا چی وسکی دیتا باز اللہ دی بازی آغازاب سزا دا آغاز عملو چی دیو کریم باز اللہ دی مانا سا بازی سزا دا آغاز عملو چی دیو عملو نکری لاللہ میرجعون دیر پارا چی دی رو گرزی گی تاعتا دا اللہ رو عزت تابیدر ایتا رو گرزی ظهر الفساد في البر والبحر د دې خو مفسرین ډېر ترجمه کړي آیات کې هوتا خو بدونه وي سره ذکر کول او ثواب د اعظم فساد په بر او بحر کې سره قاص علی راتل الله رنګي مرګون راتل سوزیدل راتل ډوبیدل راتل قتال قتل او قتال جګړې کول برکات د شیزو ناولتل ظلم کول دارنگی امراض راتل گمراہ کیدل لخلکو تیزی ہواگانی راتلی راتل اللہ غی پا دریابونو کی او دارنگی نور کارون ادا سکیدل دا بات تیز شکی پا دریابانی راشی داولی عذابی لخلکو را پار مانا دا پسادو نشی دا کار شوی دی ولی شوی دی دا وجه اللہ سنو دعا ولی دا عملون دا خلکونا دا کارو نکی پا وچاو دریاب کی دا کی سو کوئی دا بر نموراد دشتی او دارنگی بیبانو ندی لکا پا قوی وی او دا بحر نموراد خرو ندی او کلی دی چاگی کی او بوی دیکھ را پسادو نا چرا زیر سر وجنا دا لاسو نا دا خلقو دا وجنا اعمال پا کی غلط کی سو کوئی نا را بر نموراد زهر الارض مطلقی دزمکی سر عرض چی دا بحر نموراد دا دریاب دیکم چی مشہور دے او بے ویسنگ چی دا باران پا دنیا کی اثر کی دارنگی پا دریابونو کی مستر کی داغی مرتضورت آل تکی آغا سپی آغا که ساس که نکی داغی نبیل ملغلر اینو جوڑی گی داغو زورت نور تفسیرون مولا ما بکلی دی خلان دادارا څوک وي د بهر نه مراد آزار انسان د انسان اندامونه د بهر نه مراد انسان زړه پسات په دې کې راغلی دی ولې د اعمالو د وجه نه حاصل دار چې کله انسانان بد اعمال کوي بدې سزاګانې به ورته ملاوي او دارنګي نقصانات به د اعمالو هغې ته ملاویږي لکه یو سړی پورته کاڼی ګزاري کاڼی په سر راغورځي که ګل ګزاري ګل راغورځي نو چې څه کاری وي هغه بریوي قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبة الذین من قبل دار تیر شوی آیات دپاره تاکید کوڅه ویل پسات چیرته دی نو الله یې وګرځک لږ لاړ شه بل طرف بے ورته پته ولی څونه پسات نه دی قل سیرو فی الارض ورته وایا وګرځې پزمکه پنځونو ګورئ کیف کان عاقبة الذین من قبل څنګه شان جام دا کسان چې مخکې وو د دې نه مخکې مانا غینا فرمانه نه کوله شرکونه کول الله په عذاب راوست کان اکثر و مشرکین وزید داغینا شرک کون کیم اللی سبب دا عذاب شرق شرک او بعض قومونو دو نور گناهونو دو جرمون دو وجن عذابون راغلی دی دور کم کل زلزلی راشی کل باران راشی سیلابون دا ټول عذابون ای کچر تا انسانان برابر شن اللہ ورش پی باران کی دورج بفی باران امنی کی هوا ورسو موت دیری خدا نا فرمانی در دیر وجن عذابون را دی فاقیم وچکل الدین القیم من قبل آیات یوم اللہ مرد له من اللہ یوم ایزی یصدعون پس برابر کا وچکا ازان خل الدین القیم دین مضبوط تام اللہ ازان برابر دیکھم حکم نے پی اقامت دین دا پارا دا دا پھر عذاب دین بانیزان برابر کا عذاب بنلیش کم مخیات انگی ذکرش او پاقی مچکلی دین نمرات ٹنگی دل لپا توحید بانی سرد مخالفت دا عمال دا مشرکانونا پس برابر کا زان خل دین مضبوط تا من قبل آیات یوم مخلاغنا شراب شورد لا مرد له چنبئی وپس اغلرا من اللہ اذا ترفد اللانا یوم ایزی یصدعون فدورت بانی با جدا جدا شیم یتفرقون طریقون پی الجنت و طریقون پی السعیر دوڑا لی بش سوک با جہنم لذی سوک با جنت من کبر فعلی کبرو چاچ کبرو کفعی بانی سزار کبر داغد و من عمل صالح حلا و چاچ عملو کنیک پلیان کسیم یم حدون فز دخل زنون دا پارا تیاری کئیم پرق دا دوڑو پرقینو دقی وکو دا ذکر وکو او دیور پارا تخویب دا پل دا پارا بشارت لیجل لدین آمون و آمین السالحات دیر پارا چی بدلور که اللہ اقسان تا چی من رو دی عمل که نیک من پزی دخل پزل نام اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْكَافِرِينَ يَقِنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ نُخُفِي كَافِرَانُ الْأَرَامِ وَمِنْ آيَاتِ يَا يُرْسِلُ الْرِيَاحِ انعامات ذکر کی پینزو او دا دلیل اقلی او بعض دا آیتون دا اللہ و دا قدرتونو د الله نه دانه ورسلو ریا چر لګي باواګانو نه را مبشرات انذير اور کونکي د باران نامه خیرا شذير اور کی ولي زيق کوم رحمتي او چې در کې تاسو ته صحیح صد رحمت خپلنا باران ولتجر الفلك بامر يا دير فارا چروان شي کشتي په کوم دای سرا ول تب ته او من فضل او چې طلب کيده فضل الله غنا ولعلكم تشكرون او دیر پارا چې شکر وباسئ تاسو شکر وباس ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات هر کله چې ظاهري نماز ذکر کړ نو اوس باطینی نام ذکر کړي او مقصد بگی تاید دعوی دا صورت چی پیغمبران لالی گلی اللہ پیغمبران لالی گلی دا انعام او دا شکر ندار چی تاس دا پیغمبران تابیداری وک ولقد ارسلنا من قبل کیقن لالی گلی مخستانا رسولا پیغمبران الى قوم اخفل قوم نتام فجاؤهم بالبینات فسرولیو دی تحکار احکام نسوشو نتقذیبی وکنو فانتقمنا من الذین پس من بدلواسا کساننا اجرمو چی مجرمانو دی بالبینات نرسنا فکذبوهم تقذیبو نفانتقمنا من الذین اجرمو پس بدلواسا من دا کساننا چی مجرمانو او مقابل اتصره محضوب وانمنا للذین احسنو انعام وفقفا قصانو چاو احسان کلیو وکان حقا علینا نصر المؤمنین اول عظیم فمنبانی امداد دا مؤمنانو او مقابل هوایا کان حقا علینا حلاک الكافرین حق ومنبانی حلاکت دا کافران دیتاو یا حق تبذلی اللہ دا مومن مدد تی یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ما من امرئ مسلم یرد عن عرض اخیم یو مسلمان نی چاگا دا عزت درور نایو سوا پس کی سوک دا چا عزت اخلی تو یا مکول اس الا کان حقا علاللہ مگر دا حقا پا اللہ بانی چدنا ورد جہنم واپس پورا از قیامت بید آیات الوس وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا دبل دليل لعقلي او دارنگي مثال نصرة الهي دي نومیدش خلق بي الله رب العزت مددك لك رب باران باران كي خلق نومیدش بي الله بارانك فخساري راش دارنگی رکم زوروالی دا مومنان نرست اللہ رب العزت داغی نصرت و فتح راولی اللہ اللذی اللہ غزاد دے یرسل ریاح حشر علیگی هواگان نرا پتشیر صحابا پسترتا کی آغی وریزیم پایت ستو پی سمائی پستر یاغی لرا پاسمان کی ایکے پایت شاہ سرنگی چوغاریم ویجلو کی سپن و گرزی دیرا کی سپن دیوریزو لرا ٹوٹے دا کسا پن ٹوٹے پتر الوط غنفس رو جی آغا ساس کے مار اللہ رب العزت ہواگا نسر رو ریزی پاسمان کی خوری را خوری سنگے چو گوڑ بے دیو ریز در دا ٹوٹا ٹوٹا وگر دی پتر الوط غا پس تو بایی نیغا ساس کی لرے خوزو من خلالی چی رو جی دا من زاغینا دا ریزینا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِرَسِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ فَصَار كَلَ چورسِ الله تعالى دي باران لرم يشاء من عبادي اچار چغوار د خپل بندگانو نام الله يو تورسي إِذَا هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صَابَدِ خوشاليگيم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَغَرْ شِمُوا دِي مَخِّرِي وَرِيدُ الْوَرْدِي بَعْلَنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ يَلِي مَخِّرِ دِي وَقْنَا لَمُبْلِسِينَ قَامَ خَانَ وَمِلِكَ وَنْكِيمْ قَبْلِهِ كَزَمِيرْ وَرِيدُ تَمْرَاجِي كِرْلِش او دارنگی دا وقت تمراجی کرلش او قرآن کریم تم فانظر الى آثار رحمت الله فسبورا اغاثار درحمت الله تعالى تاكي فيه الارض سرنگي تازه كيز مكل رب آدم وطيا ورسر وشوار دا غنا دا دليل اقلش هذا مخصر تعلق لري آثار دباران توقو رب زمكة سنگ تازش شعر الله رحمت دي ان ذلك لمحي الموتى يقين دغزات خام خاجن دي كيمر لرو وهو على كل شيء قدير ودع الله فرشد بني قدرت والعليم ولئن ارسلنا ريحا فراه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون دا زجر او كشر راولي قمنغاريا تيز هوام فراه مصفرا پسوین دی دا پسل زیر حوا پیراشن پسل سشی زیر شی پر آهو مصفرن پسوین دی دا پسل زیر کلیشوی لزر نومی بعدی کورون نخام خاشی با دی پس دینا کپر که ان کیم بیاو کپر که فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ مِنْ تُسْمِعِ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ دلائل ذکر کیدل واس مخالفین دلیل انکار کی منینا کم چې تیر شو آیاتونو کې ذکر شو نو اعتراض راځي که څوک دا اعتراض وکړي چې ګوره دا انکار د دې چې دی دا پر دې رواج نه وي چې د دلیلونو کې به نقصان وي ذکر هم منکرین انکار کوي او مشرکین انکار کوي نو دلته جواب کوي چې ګوره دلیلونه خو پوره دي مؤثر دي او دلیل دا غیر پارداره چه مومنان تی پیدا خلی نور خلق خورده مقابل کشتاق پیدا لی لیکن دی تی نالی منکرین ولی نالی موانع دا دیگه طرف موجود دی او آغا دا چه دیو طول حواسی دی آغای زن نبی کار کلینیم زن دا ملو پشان کلیده دا کنو پشان کلیده درندو پشان کلیده حواسی برباد کلی لردیر وجنه نقصان ده دیو ده ترپانه ده دلائلو که نقصان نشتا او نه پا داعی که پا اینکا لا تسمیو الموتا پاس یقینن تاور اول نشکوله کافرانو تا کم کافران چه دمرو پشان تری او دارنگی ولا تسمیو سم دعا او تاو رول نشکوله اکنو تا اکاپیرو تچر کنو پشان تریم اذا والله مدبرین کلچو گردیدی شاکون کیم مانا سڑه کن ده او بیشام کی او تورت ناری و نصب واری وما انتا بها دلو میونی تا حدایت کون کی علندو تا دارنگی بچ کون که الاندو لرا داغی دو گمراهی نا اندو لالتیم بے سوال دارا جی پیدا بیسر چه پیغمبر بے بار بار دیو تا دعوتور کئی بے خو پیدا نشتره دا داغی پیدا سر این تسمیو الا ما یومین بی آیتنا تاور اول نشکولی مگر دا پارا دا پیدی داغا چا چه اغی مان رولی زمان پایتونو بانیم او به داغی پو جبان اسلام راولی او حکم لجگم ده اغا کارمانی بیا رستو که اسما ده پاده رمانه سلط اللہ مولین تی پا مقدر ده مپسیرین وی این تسمی اللہ مایون بیاتنا مانا لپایده تی اولا لین تی پا مایون بیاتنا تا اچھا تا رو لے شی چاہے کہ خواب خواب سو پیدا بکی نو پیدا ورکی آگا چاہتا پیدا ورکتا ورکی چی ایمان روڑی دا اللہ پایتونو دلت آیات کے اول کی وی پا انکا لا تسمع الموتا اول مڑی ذکر دی نو ده مرد افهام چه ده پویا کول ده غیر پارا خویس لاره نشت چه آغا تره سره و رول که و دارنگی آغاری پویا ده مرد و رول مرد پویا کول ده گرانی دیر وجن آغای مخی ذکر کره بی ور پسی کنده ولا تسمع سمت دعان دان سخ ده لیکن سلا سلار و تشتا دکون پویا کولت چې پوی کړل شي اگر چې څاوري نه به ور پسې دړون ذکر کړي دا پر ټولو کې به خره چې څنا صدا پوی کول یې آسان دي دا پسې ذکر کړي دون اگران نه دي دته وي تنزل د اعلان ادنات اعلا هغه بیخی کن مړی اور پسې به کن دی او به پسې لون د تنزل د اعلان ادنات یادار چې ذکر کافرانو درې حالات ته اشاره ده درې قسمه بعضی کافران بالکل لمړو په شان تری ډیر زیدیان دي هغه د سر ایمان راوړي نه بعضی رکانو په شان تری او بعضی هغه نفقه تری لکړاندو دریم دا مقام دی چې قرآن ویلی ختم الله علی قلوبهم د چا په زړونو باندې الله مهر لګولې هغه رملو په شان دي د چا په غوږونو لګولې د کڼو په شان دي د چا په سترګو لګولې د ړندو په شان دا درې مراتب دي خو به هر حال د سورت څخه دا آیات څه وخت شوه دی نو سره پاره د کوم مقصد د پاره دی دا نس ولې د سره پاره چلی دی چاہی تا عبارت النسوی دا پا بارا دا کافرانو کرے چا بس دا کافران زیدین دی دوی تاورا ول نشکا ولے ستاورا ول دی لرا پیدا نہ ورکی بلکہ آچا لرا ورکی چا ایمان روڑی او ایمان پکی حاصل خدا غلے لیکن تشبیح کلی دا ملو سرا تشبیه د مړو سره والی کری او دارنګي رکانو سره او دړاندو سره ناول راشه دی کون ته دی کون سره والی تشبیه کړی نه دا وګوري سورته بقره کې نشته چې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم دا کون چې دا بالکل ناوري او دا کافران خو اوري خو حق خبره ناوري کون بی خیاوري نه او کافر چې دی اوري لیکن حق ناوري یا اوري لیکن فائدت نه اخلي نه نور خو اوري خدا تشبيه علما او سيدا د ټول علما په نيزواني اول سيدا ذکر چې تشبيه من كل الوجنه چې هر شی د تشبيه کړم مشبه او مشبابي یو شان بلکې یو وجه چې بکیم دا کافران ناوري د اصل دی اصل کې سره مطلق دا غسړی ر پاره چې هغه کون دی بی خیاوري نام او دا کافر د پاره اوریدل دا مقید دی څنګه ناوري مان نه پتین شخص اوریدل کولای شي لیکن نه پنه شخص دی لیکن بیا هم تشبیه سیده دا خبره یا ساتي چې تشبیه په هر صورت باندې سیده لکه خلق زید کلسد شجاعت کې دا سره تشبیه ورکی چې زید په شان تر اسد دی د منظری په شان خو ګوره کو بیخی دا شان کې به خو ظلم دی ځکه چې ازمره خو ظلم کې یو خو ظلم نور ساروی رانی سي وشلې یو ټوټه ټوټه کې نه نه تصویر تشبیه چې کوم ده دا په شجاعت کې ده نو شجاعت شجاعت کې پر خو تشبیه صحیح ده دا رنګ لون چې ده هغه سترګې نه مثلا نظر نه مطلقاً او دا کافر سترګشتره لیکن حق نو ګوریم پیدا ته نه دا قتل نه حق ته چې ګورینا دا الله مشابه کول دړاندو سمطلقن اواز د تشبیه بالکل سیدا دا شانوس د دې مړتا راشلتا چې د کافرانو په شانته د مړو په شانته دانی دا اوس د تشبیه ورکړ په څه کې په ادمه سما کې چی آوری نا دا طرف دراش ملی آغا تاویلی کی چی بلکلی ناوری او دا کافران خو آوری لیکن حق خبر ناوری پیدا تی ناخ لیکن تشبیح خو بیم سیده رب محتاج سره این تشبیح کیس پرخ نشتره چی توی تشبیح گیرنی با پرخ بعض خلکو بیدل تا اولتا کار کئی اولتا زی آغی تشبیح دا کافرانو دا ملو سره آغی ویده نوې پته ولګیدا چې کافر خو ناوري کافر خو یاوري وای نوې د امر نه ماوري اصل مسله ډیره فرادادونه تحقیقي رسوا دا خبره د مړو په باره کې چې مړی اوري او کونه اوري دا هغوی یاره مړی چې دی اوري لیکن پیدا ناخلي د دا خو الټه کار ته وکړو کوم طرف نه چې الله ربالعزت شروع کړ الله طرف نه شروع کړ مشبابی په طرف هغې طرف نه شروع کړ مړی هغه ته وایي چې بالکل نه اوري او دا کافران خو اوري لیکن حق خبرې نه اوري نو الله تعالی دې طرف ته تشبیه ورکړه نو کدا طرف نه تشبیه ورکیا نو بیا به څه معنا دی کون لراشه چې کون معنا هغه ته وایي چې نه اوري کنه بیخي او ته وایي چې نه لږ څه اوري نو بیا خدا معنا نه جوړیږي نو دلته الله رب العزت د کافرانو تشبیه د مړو سره ورکړې او دې کې ابن جری به تصریح کړی دا هغه ته عبارت ذکر کړی دا دارنګ فقه حنفیم دا غنه نقل کړی دا فتح القدیر وغیرہ قطاده وی هاذا مثلن ضربه الله للكافر دا مثال چې الله بیان کړی دا پاره کافر پکما الاسماء المیت الدعاء کذلک الاسماء الكافر و څرنګ چې مړې دعا ناورین دارنګ کافرین نه ناغه دا غ طرف ویلی دا دارنګ فتح القدیر کې موي چې دا تشبیه کافرانو د مل سره د فادم سماکی چناوري دلته یو مسله علما هغه چیلی چې مړ یاو ورو کو ناوري په دی باندې دوړ تر د دلایل لپاره باندې هغه باندې ډیر ټیم لګي لاند دار چې کوم احادیثو کې راغلي او منصوصی حدیث دی پای کی بعض علماء قائل دی سیدہ خو عام دا هر ځای کې دار مړی او ریدل دانش ترې هیڅ دلیل پدې باندې نه او دا کوم روایتونه کې چې معنا قلیب بدر حدیث دی بس دغه سره خاص او د نبی علیہ السلام معجزه وا او ریدل شی ورته پای ټیم کې بدر کې چې کوم مشرکین قند ته گزارل نبی علیہ السلام سره خبرې کړې بس اورول ورته الله دا معجزه و د نبی علیہ السلام یا بل حدیث کی راځي چې سړی قبر کې کی خولې شو دارنګ د خو هغه کڼارې دا کشارې وری قرآنی آل والا حدیث ورته ویل کی پای کې بعض علما قائل دارنګ سلام چې مړی ته وکی پای کې دوه قسمه روایتونه دي یو قسم ضعیف دی یو قسم قوی دی کم چې قوی دی پای کې صرف سلام دی جواب کې ذکر نشته چګنه بیا ترته جواب درکای خو سیدا چې دا سلام د دعا دی مړی د پاره مانادار چې مړی اوریو کو ناوري نو کوم چې منسوسی زینری پای کې علماء قائل لی بس سیدا ته نور عام اوریدل نشته به د مشرک خبره خو بیخی اورینه او نور دلایل علماء ذکر کړي چې مشرک هغه ته بیا چغې وای او فریادونه ورته کوي او دارنګ خپل لغت غوړي ذریات به خدا عقیده یعنی هغه ته چغې وال بدعت او دارنګ دا به شرکی عقیده جوړي چې دا عقیده ولر چې مړی او بیا هغه ته چغې وای فریادونه ورته کوي بیا هغه نه ذریات غوړي نو بیا خدا عقیده شرک ګرځي فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَسِيقِنَ تَنَشَّرَ أَوْلَى مَرْتَا مانا دی کافر ته چرمړو شان تری ولا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ نَشَّرَ أَوْلَى کڼو ته بلنا چا کافر دې کڼو په شان دیو ته اورول نشکوره إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ کله چوګر دې شاکون کینه دا کانا وما انت بهذه العمي و نتهدات كون كلام دو تان ضلالتين دو گمراهي دينا مان ته هدايت نش کوله دي کافرت چدارلام دو شانتي انتس ميو ناور نش اور ولت الا ما يؤمن بياتنا مگر عاشات چي مان اور فاتن زمنگ باني پم مسلمون پزي تابعداري كون كي الله الذي خلقكم من ضعف الله ذات چ پیدا کي تاسو را د کمزوري نام داوز دلائل ذکر کی ان کوسی دلائل دا فاقیون رسول سپلیون اللہ آزاد دیش پیدا کری تا سرامین زوفین دا کمزورینا زوف نمورات نتپرا زنت پیدا کری ثم جعل من بعد ضعف القواب غرزوله من بعد قوة من بعد ضعف نستر كمزورين قوة تاقد ما شمالي نرستبع تاقد زاني ثم جعل من بعد قوة بغرزوله رستر قوتنا ددي قوتنا مراد قوة العقل والشباب ضعفا كمزوري ددينا مراد ضعف ده قوتنا قوتنا بي كمزوري انسان رول زانی نروسته به کمزوری کی وشه بودارنگی بوداواله چه ده انسان اختصفین شه بودارنگی وجود کمزوریش یخلق ما شعا پیدا که چه چه وغاری و هو العلیم القدیر و دغ اللہ پیدا پرسو قدرت ولده و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون دا تخویف اخروی او کلا چه قائم شه قیامت نقسمونه با کئی مجرمان دا قسمونه با ولی کئی دا حیابت دا قیامت دا وجنا یاد زد و دا عینات دا وجنا ما لبی سو غیر ساعت وقت نره تیر کلمن سوا دیو ساعتنا لک تیمان تیر کلی قذالک کانو یو فکون داشانو دی عربل شوی دا حقنا مانا کما که کذبو پی قولیم غیر سا سرنگی چه دروغ ویل پدی خفل خبرک دی قولک چا غیر سا چه منگ دنیا کی لک تیم تر کری نو کذاری که کانو پا پون داشانو دی اڑا ورشوی داقنا آلتی هم دروغ ویل وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم پی کتاب اللہ الى یوم البعث ارات په انکار دی او بویا کسان چې ورکل شو تعلم او دارنګ ایمان مانا حاصل کړی دی ایمان د وجه توینا لقد لبستم فی کتاب الله یقینا تاسو درنګ ته کړی په کتاب د الله تعالی کې تقدیر د الله تعالی کې په علم د الله کې کتاب الله مانا څه تقدیر الله یا علم الله الی یوم البعث تر د ورځې قیامت پورې بعد يوم البعث پس دور از قیمت دا ولیکنکم قوتم لا تعلمون لیکن تاسو نپویدن کیم لیکن تاسو نپویدن تاسو نپویدن سلامن بلا سمخ کیزو پا یوم ایدن لا ینفع الذین ظلمو پس دور از بانی نفغن ورکی آکسان تا چه ظالمانو مازرتو هم بانی دادیم دا تخویف کوار سونا بانیو کی پیدا نور کی ولا هم یستعتبون ان بعد توبه قبول کلشیم توبه بهم نقبلی یاد عثمان رسول کو رجوع ته ویلې کی چګنه بیا سره واپس دارنګه توبه دغه بهم نور کولې کی موقع توبه وبس دارنگی ردیو طلب در رضا بنی کی ولا هم یستعتبون لا یطلب منهم الرضا ردیو رضا بنی طلب کی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل دیکھ اول ترغیب دیو پا آخر کی زجر دیو منکرین او یقیناً من بیان کری خلق لرا پا دی قرآن کی من کل مثال دار قسم مثال نام حاصل دارے چی منکرین تا دا عذر دے و پیدا نور کی وللہ رب العزت و دنیا کی قرآن کریم کی مثالو نا بیان کریو او آغت زدی و عذر آغا خالتا ختم شے او یقیناً من بیان کرنی خلق لرا پدی قرآن کی دار قسم مثالنا وَلَئِن جِئْتُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ او کچھر راوڑی تدیتا بِآيَةٍ سَدَلِيل نُخَامَ خَالَ يَقُولَنَّ الَّذِينَ خَامَ خَائِقِنَ الْوَيْبَعَ كَسَانْكَ پَرُشْكُ بَرِكَرِدِنَ أَنتُمْ چې نه و تاسو الله مثلون مگر باطلون کې باطل وي. كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دته وي کاپیتالي مان د معصیو د جنایت با مہر لگے اللہ. كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون داشان مہر لگے اللہ پاک وزن دا کسانو چنه پویږي لا يعلمون ما لا تبون العلم علم نہ طلب کوي او پویږم نه. پس ورین نواد الله حق پس صبر کوي کین نواد الله حق دا دیکه تسلیل نبی رسول او دا اول سورۃ سره متعلق د الله وعده حق را د الله بسره مدد کوي انقلاب برازي حالات وبدلي. فاصبر ان وعد الله حق فالصبر كويقن وعد الله قدام ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او بهمه ترني کی تارا کا سان چی قن لری د بیر صبر د وجنا نبی صبر مکوا او دارنگی بی همتی مکوا چه دعوت پرید او دارنگی تبلیغ پرید دا کار مکوا دا غیر وجن ولی بی عذاب را دی بی صبری دا وجن ولا استخفنک الذین لا یقنون او بی همت رنکی تراک سان چی قن لریم مالا دا غیر گمراهی تابیداری چرتونک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.